Jest wtorek, to 5 września, właśnie dochodzi godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Jesienią może zacząć się cykl obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści podczas forum w Karpaczu. Pakiet 5 umów zbrojeniowych zaakceptował szef MON w trakcie pierwszego dnia targów obronnych w Kielcach. W serwisie też raport o wakacjach Polaków. Najchętniej wybierane kierunki: Turcja, Grecja i Egipt. Jest uzasadnienie, by jesienią rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych, stwierdził prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Dziś rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp, a te z kolei na oprocentowanie kredytów w złotych. W Karpaczu jest nasza reporterka Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jakie są prognozy ekonomistów? Rynek wycenia, że do pierwszej obniżki stóp procentowych dojdzie w tym miesiącu lub w kolejnym, mówi dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak. Komunikacja z Rady Polityki Pieniężnej była dosyć jasna, że pewnie pierwsza obniżka wynosząca 25 punktów bazowych będzie dokonana właśnie jesienią. No i dzisiaj to jest odzwierciedlone w tych średnioterminowych kontraktach. Z kolei prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys stwierdził, że trudno mu powiedzieć jednoznacznie, czy Rada zdecyduje się jutro na obniżkę stóp, ale jego zdaniem są już przesłanki uzasadniające taką decyzję. Jest to silny złoty, przechodzimy spowolnienie gospodarcze. Inflacja powinna na końcu roku obniżyć już się poniżej poziomu stóp procentowych do około 6,5%, a w perspektywie przyszłego roku poniżej 5%. Paweł Borys zaznaczył jednocześnie, że Rada Polityki Pieniężnej powinna być ostrożna z tempem obniżek stóp, by inflacja rzeczywiście spadła do celu inflacyjnego. Przypomniał, że prognozy wskazują, iż stanie się to na przełomie 2025 i 2026 roku. Z Karpacza Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Minister obrony Mariusz Błaszczak zaakceptował pakiet 5 umów zbrojeniowych w trakcie pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To m.in. umowy dotyczące realizacji drugiej fazy programu obrony przeciwrakietowej Wisła oraz kontrakt na kupno brytyjskich pocisków CAM, które są elementem systemu NAREW. Realizacja drugiej fazy Wisły oraz dostawy elementów systemu NAREW to, jak mówił szef MON, minister Mariusz Błaszczak, przełom. Wielowarstwowa obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa wreszcie zaczyna być faktem w naszym kraju, zaznaczył minister. Rzeczywiście stworzymy bardzo silny argument w obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Obecny przy podpisaniu umów prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na szersze znaczenie zawartych kontraktów. Żelazną konsekwencją są podpisywane kolejne umowy, żelazną konsekwencją są pozyskiwane kolejne środki finansowe na to, by te niesłychanie drogie, ale też i najnowocześniejsze na świecie systemy stanowiły o bezpieczeństwie naszych rodaków. W pakiecie umów jest też kontrakt ze spółką WB Electronics na dostawę 1700 dronów systemu powietrznego FlyEye. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 9 września w Końskich Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje nowy program wyborczy. Nasze ugrupowanie wciąż znajduje możliwości wsparcia podstawowych potrzeb Polaków, mówi minister kultury Piotr Gliński. Wciąż jeszcze znajdujemy możliwości wsparcia takich potrzeb podstawowych, bo mieszkanie czy opieka w szpitalach, umówmy się, że kwestia dobrej diety to jest też przecież opieka i profilaktyka. To są potrzeby podstawowe. Pierwsze elementy programu poznaliśmy, to podniesienie jakości posiłków w szpitalach i program modernizacji bloków z tak zwanej wielkiej płyty. Turcja, Grecja i Egipt to najchętniej wybierane przez Polaków wakacyjne kierunki. Polska Izba Turystyki wraz z multiagentami wakacje.pl, travelplanet.pl i fly.pl podsumowała turystykę zorganizowaną w raporcie Zagraniczne wakacje Polaków 2023. Stan turystyki wyjazdowej jest dobry, wracamy do sytuacji sprzed pandemii, mówi prezes Izby Paweł Niewiadomski. Wracamy do liczb z roku 2019. Mówię tutaj o pewnych tendencjach dotyczących zarówno liczby turystów, również rentowności organizatorów turystyki. Okazuje się, że klienci po pierwsze wracają do biur podróży. To jest taki trend, który mamy od czasów COVID-u. Polscy organizatorzy turystyki są coraz lepiej oceniani przez partnerów zagranicznych. W tym roku blisko 40% klientów biur podróży podróży zdecydowało się wyjechać do Turcji, do Grecji 18,5%, do Egiptu niespełna 11%. Mural przedstawiający Zbigniewa Wodeckiego odsłonięto w Katowicach. Rzeczniczka katowickiego ratusza Sandra Hajduk mówi, że mural przedstawiający piosenkarza nieprzypadkowo powstał w tym mieście. Znany polski piosenkarz był związany z Katowicami, to właśnie w Katowicach spędził lata dziecięce. Jego ojciec Józef Wodecki był pierwszym trębaczem w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Jego siostra, która nadal mieszka w Katowicach, była śpiewaczką w Operze Gliwickiej i często chodził Zbigniew Wodecki właśnie na próby, które odbywały się w Teatrze Śląskim. Zresztą sam Wodecki również w Teatrze Śląskim występował. Malowidło poszerzyło katowicki szlak murali, na który składa się ponad 100 wielkoformatowych obrazów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No trzeba przyznać, że dzisiaj na pogodę narzekać nie mogliśmy, więc pytanie, czy długo taki stan będzie trwać. W nocy ma być bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność lokalnie nawet do 200 metrów. Temperatura ta nocna od 10 do 15, cieplej nad morzem, bo do 17, a jutro powtórka z rozrywki, czyli zachmurzenie małe i umiarkowane i do tego coraz wyższe temperatury, bo ma być od 23 na wschodzie do 28 na zachodzie, w górach i nad morzem do 22, wiatr jutro słaby, miejscami umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Dzień dobry Państwu, zapraszamy w takim razie do wspólnej podróży. Najbliższe dwie godziny będziemy podróżować. Mam nadzieję, że jeśli Państwo też właśnie w drodze, to droga upływa Państwu spokojnie i bezpiecznie. Jeżeli jest coś, co warto innym zmotoryzowanym przekazać, dostrzegają Państwo jakieś utrudnienia, jesteśmy do dyspozycji 22 i 7 trójek. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. missed you. Time to get up that great big hill of hope for a destination. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Drodze z Trójką, 15 minut po godzinie 18. Mówiliśmy o tym w serwisie trójkowym, że Turcja, Grecja i Egipt to najchętniej wybierane przez Polaków wakacyjne kierunki. No czas już pewnego rodzaju podsumowań wakacyjnych. I to się dosyć dobrze wpisuje to, o czym chciałem Państwu teraz opowiedzieć. Znalazłem taką informację. Otóż ateński Akropol, który bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych atrakcji na świecie, jest też niezwykle cennym zabytkiem, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Otóż ze względu na na bardzo dużą liczbę turystów, która dziennie sięgała nawet 23 tysięcy, władze postanowiły wprowadzić limity odwiedzających Akropol. Od teraz maksymalna liczba osób, jaka dziennie może odwiedzić zabytek, to 20 tysięcy. Za pilnowanie limitów odpowiadać będzie strona rezerwacyjna, która po wyprzedaniu określonej liczby biletów uniemożliwi dokonywanie rezerwacji wizyty na dany dzień. Poza ograniczeniami w dziennej liczbie wejściówek wprowadzone zostaną też limity odwiedzających, którzy będą mogli wejść na Akropol w ciągu danej godziny. Generalnie ma to sens. W ten sposób ci, którzy będą mogli odwiedzić, raczej nie powinni sobie nawzajem przeszkadzać. I tutaj rodzi się pewnego rodzaju pytanie do państwa, które chciałem skierować. Czy podobnego rodzaju reglamentacja mogłaby też dotyczyć jakichś atrakcji w naszym kraju? Jeżeli mają państwo na to pomysł, to proszę dać nam znać. 2 2 i 7 3 reglamentowane niektóre atrakcje turystyczne. Co by to mogło być? Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drodze. 2 2 i 7 3. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. We'll be right back. so far, so out of control. What parts to come by, but harder to hold. Drodze z Trójką. Wspominałem o tym kilka minut temu, że ateński Akropol będzie reglamentowany, czyli maksymalnie w ciągu dnia może go odwiedzić nie więcej niż 20 tysięcy osób. Specjalny system biletowy będzie tego pilnował. Zadałem Państwu pytanie, czy jest to dobry pomysł, żeby w Polsce też coś takiego wprowadzić, i jeżeli tak, no to gdzie? Moim pierwszym kandydatem to jest droga na morskie autostrady. Uważam, że to powinno być reglamentowane, żeby nie zadeptać tat, ale w ślad za tym mogłyby pójść też i inne szlaki tatrzańskie. No i zawsze zaleta byłaby taka, że gdybyśmy podeszli do kas, powiedziano by nam, no niestety na dzisiaj biletów już nie ma, uszczędzilibyśmy sobie niepotrzebnego stania w kolejce. Choćby taka zaleta. Czy to dobry pomysł, żeby niektóre atrakcje turystyczne były u nas reglamentowane? Jeśli tak, to proszę się wypowiedzieć 2-2 i 7 trójek. Za nami 74. wydanie listy, 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji czekają na Państwa na naszej stronie lpt.polskieradio.pl. To 74. notowanie przyniosło 3 nowości, wśród nich na 19. debiutował Waluś Kraksa Kryzys z piosenką Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. sposób przyziemny na większość lęków, które w sobie mam. W całości wybiera fragmenty, które się naprawić da. Wtedy mam więcej możliwości. Od umierania z nudów i ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Więc gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnaj lato w wielkim stylu 16 września w Bytowie. Przy okazji wielkiego finału Orlen Lang Team Race. Zapisz się, przyjedź i wystartuj, żeby zmierzyć się ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jedyny taki weekend pachnący różami. Największa w Polsce impreza kulturalno-rozrywkowa o tematyce różanej, organizowana nieprzerwanie od 49 lat. Kutnowski Dom Kultury zaprasza na Święto Róży. Od 8 do 10 września w Kutnie ogólnopolska wystawa róż, jarmark różany, targi różane, przystanek dziecko, lunapark, koncerty małe i duże, Sarah James, Dawid Kwiatkowski, organek oraz wiele innych atrakcji. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10. TVP1. Żegnamy reklamy. Jest minuta po wpół do siódmej. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Wszystko wie doskonale Patryk Bedyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieduże spowolnienie na S2 na południe od Warszawy, zwłaszcza w stronę Łodzi. Tutaj zwalniamy między Ursynowem a lotniskiem. Na S5 uwaga, między węzłami Poznań Zachód i Konarzewo. Tam zdarzyły się dwa pojazdy ciężarowe i zablokowały część trasy do Wrocławia. Więcej aut na dojeździe do węzła Gdańsk-Port, czyli do drogi S7 od strony gdańskiej dzielnicy Przeróbka. Tutaj wolno zarówno w ciągu drogi 89, jak i na samej ekspresowej siódemce w stronę zachodnią. Krajowa 12, Tuszyn, Piotrków, Trybunalski. Tutaj zdarzyły się auto osobowe i ciężarówka na 331 km. Mamy zwężenie w stronę Piotrkowa. I jeszcze droga 79, Piaseczno, Góra, Kalwaria. Niestety tragiczny wypadek wydarzył się niedaleko Tomic na 22 km. Cały czas możliwa jest blokada. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Trójce teraz pora na ekonomię. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy na 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu, jednym z najważniejszych wydarzeń na gospodarczej mapie kraju. Tradycyjnie wydarzenie otworzyła prezentacja raportu Szkoły Głównej Handlowej. Wynika z niego, że Polska znalazła się w czołówce krajów, które odnotowały największy skumulowany wzrost od kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Wyprzedziły nas tylko Irlandia i Malta. Tradycyjnie, choć wcześniej niż zazwyczaj, poznaliśmy też Człowieka Roku. Nagroda trafi do Marka Brzezińskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Rada programowa forum przyznaje to wyróżnienie od prawie ćwierćwiecza. Temat, który także wzbudza tutaj emocje, to oczywiście rozpoczęte dziś posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i decyzja, która jutro przed nami. Rozmawiałem o tym z doktorem Piotrem Maszczykiem ze Szkoły Głównej Handlowej. No, zapowiedzi prezesa szczególnie, pana profesora Grapińskiego, były takie, że ten cykl obniżek może się rozpocząć. Ale z drugiej strony powiązana ta decyzja została z przekroczeniem przez inflację tej psychologicznej granicy 10%. Niech to będzie nawet 9,9, to już będzie to stanowiło taki asumpt do tego, żeby zacząć obniżać stopy. Mimo że formalnie tego asumptu cały czas nie ma, część ekonomistów jest przekonana o jutrzejszej obniżce stóp procentowych, a wśród nich jest Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista PKO S.A. Są już miary inflacji, które są jednocyfrowe, na przykład taka miara z wyłączeniem cen administrowanych. No i przede wszystkim mamy taki trend dezinflacyjny, który wzmacnia się z miesiąca na miesiąc, a więc to jest coraz szerzej, jeżeli chodzi o kategorie, widzimy, że te wzrosty cen hamują. Mamy też schłodzenie koniunktury. Obniżka ma być symboliczna o 25 punktów bazowych. Ma być według ekonomistów PKO S.A. początkiem cyklu obniżek. Obniżki tymczasem na rynku walutowym. Złoty po południu słabnie, frank jest po 4,71, euro po 4,49, dolar po 4,19, brytyjski funt po 5,27. I jeszcze jedna informacja. Do końca sierpnia złożono niemal 42 tysiące wniosków w programie Bezpieczny Kredyt 2%. Tak wynika z najnowszych danych Związku Banków Polskich. I o rynku mieszkaniowym już teraz porozmawiamy z naszym gościem. A z nami Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Chyba służba zdrowia i mieszkaniówka to są takie dwa główne tematy, na które narzekamy jako Polacy. W mieszkaniówce sporo się w ostatnim czasie dzieje. Co pana zdaniem jest takim największym problemem w tym momencie? Dostępność mieszkań czy brak funduszy na to, żeby to mieszkanie sobie pierwsze kupić? Problemy mieszkaniowe Polaków można tylko rozwiązać poprzez mieszkania, nowe mieszkania. Dlatego my staramy się od lat, żeby tych mieszkań w Polsce powstawało jak najwięcej. 238 tysięcy w zeszłym roku oddanych do użytku. To jest absolutny rekord III Rzeczypospolitej. I my wykonujemy różne działania, żeby ten trend utrzymać, żeby tych mieszkań w Polsce jak najwięcej się budowało. Bo to jest jedyne rozwiązanie, żebyśmy mieli rozwiązane problemy mieszkaniowe. To są mieszkania. No często się właśnie mówi o tym, że były różne programy, które wspierały popyt na mieszkania, no ale gdzieś cały czas był problem z tą podażą. W tym momencie na pewno mamy ogromną chęć Polaków na kredyt 2%. No ale pytanie, czy ceny mieszkań nie pójdą w górę? Jaki państwo na to mają pomysł? My szacowaliśmy, że w tym i przyszłym roku z programu skorzysta około 50 tysięcy kredytobiorców. I to mniej więcej odpowiada tym liczbom, które były w latach ubiegłych, jeśli chodzi o zakupy pierwszych mieszkań, czyli taka grupa społeczna kupowała pierwsze mieszkania w latach ubiegłych i teraz chcemy, żeby oni nie wypadli z rynku, żeby oni też mogli kupić swoje pierwsze mieszkanie, bo właśnie przy zakupie pierwszego mieszkania najtrudniej jest ludziom osiągnąć na przykład zdolność kredytową w dotychczasowych warunkach, jakie były związane z wojną, z pandemią, z podniesionymi stopami procentowymi banków. Po prostu nastąpiła pewna stagnacja, jeśli chodzi o popyt właśnie przy zakupie pierwszego mieszkania. Dlatego interwencja państwa, która ma spowodować, żeby ludzie, którzy chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, mogli to zrobić, żeby mieli zdolność kredytową, żeby mogli zaciągnąć bezpieczny kredyt dwuprocentowy. I no to jest uzupełnienie rynku. Chcemy różnymi działaniami właśnie i podażowymi, i popytowymi chcemy wzmocnić, żeby ta koniunktura była zachowana, żeby coraz więcej mieszkań w Polsce się budowało. Mieliśmy trudność polegającą na tym, że w związku z zahamowaniem akcji kredytowej, w związku z zahamowaniem popytu związanym właśnie z wysokimi stopami procentowymi, też zaczęli deweloperzy wstrzymywać rozpoczynanie nowych budów. No musiała być ta interwencja ze względu na to, żebyśmy nie skończyli znowu z mniejszą ilością mieszkań oddawanych do użytku, bo chcemy, żeby tych mieszkań było jak najwięcej. Chcą też państwo troszkę przycisnąć samorządy, żeby jak najszybciej oddały plany zagospodarowania przestrzennego. Na czym to ma polegać? To ta likwidacja WZ-ek. Co to znaczy dla mnie, dla pana, dla słuchaczy? Nie likwidujemy zupełnie WZ-ek. Wręcz przeciwnie, WZ-ki będą mogły być wydawane, jeżeli będzie to dopuszczał plan ogólny gminy, więc tam, gdzie uzupełniamy na przykład zabudowę czy wiejską, czy miejską, tam będą mogły być wydawane WZ-ki. Ale my chcemy, żeby Polska rozwijała się przede wszystkim w oparciu o plany miejscowe. Tu mamy bardzo duże zaległości. Przez 30 lat brakuje cały czas nam planów miejscowych w wielu miejscach w Polsce, dlatego nowe przepisy, które ułatwiają, upraszczają przyjmowanie planów miejscowych i gminy będą mogły bardzo szybko przyjmować plany miejscowe w oparciu właśnie o plan ogólny i chcemy, żeby to następowało. Chcemy, żeby ta kompetencja gmin była realizowana, żeby tworzone były plany miejscowe i żeby Polska mogła się dobrze rozwijać. Jak wygląda w tym momencie współpraca z bankami? Minister Buda w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia wspominał o tym, że są czasami zatory, że czekanie na zatwierdzenie takiego wniosku kredytobiorcy to jest trochę czasu. Jak to w tym momencie wygląda? Tak, wiemy, to zgłaszają nam obywatele, że faktycznie w bankach długo oczekują na rozpatrzenie wniosku kredytowego. Faktycznie te 42 tysiące wniosków kredytowych, które zostały złożone przez pierwsze 2 miesiące funkcjonowania programu, to dużo, ale banki to obrabiają i sukcesywnie coraz więcej umów kredytowych jest podpisanych. Już pod koniec sierpnia było blisko 6 tysięcy, więc być może w tym momencie już jest 6 tysięcy, około 6 tysięcy umów podpisanych na te kredyty 2%. I oczywiście no to każdy rozumie, że jeżeli banki dostają po wejściu w życie przepisów taką dużą ilość wniosków, to je po prostu jakiś czas muszą rozpatrywać. Natomiast proszę być spokojnym, dla wszystkich będzie możliwość, oczywiście jeśli bank zweryfikuje pozytywnie wniosek, wszyscy będą mieli podpisane umowy i będą mieli ten kredyt udzielony. W tym roku nie ma żadnych limitów, to jest wielokrotnie podkreślane przez ministra Budę. Piotr Uściński był z nami, wiceminister rozwoju i technologii. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Po drodze z Trójką, szerokiej i bezpiecznej drogi, gdyby państwo chcieli przekazać innym zmotoryzowanym jakieś ważne informacje, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Tu Trójka za 13 minut, godzina 19. Teraz Piotr Łody i jego gość, który jak po chwilę, za chwilę Państwo doskonale usłyszą, jest w rozjazdach. News albo fake news? Oto jest pytanie. I tak jak przed chwilą w ekonomicznym podsumowaniu dnia, zresztą wielokrotnie w dzisiejszej, również popołudniowej audycji przenosiliśmy się do Karpacza, tak i teraz, bowiem przypomnę, ruszyło 32. Forum Ekonomiczne. W 3-dniowym wydarzeniu ma wziąć udział rekordowa liczba gości z ponad 70 krajów z całego świata. A naszym gościem w Karpaczu właśnie jest uczestniczka forum, jedna z panelistek, dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się zwalczaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, pozdrawiam z Karpacza. No właśnie, jaka pogoda w Karpaczu? Piękna, bardzo ciepło, słonecznie, no i rzeczywiście bardzo dużo ludzi. Nastroje dopisują? Myślę, że tak. Na ten moment nie widać żadnych objawów zmęczenia i wydaje mi się, że jest duża chęć do dyskusji panelowych, które zresztą już częściowo się rozpoczęły. Ruszyły, tak właśnie. Pani doktor, zacznijmy od tego. Forum ekonomiczne. My w naszym cyklu zajmujemy się dezinformacją, cyberbezpieczeństwem, ale co ma forum ekonomiczne właśnie do tych zagadnień, które poruszamy? Panie redaktorze, ta nazwa, ona wzięła się z idei Forum Ekonomicznego, natomiast w rzeczywistości jest tu bardzo dużo ścieżek tematycznych i jedną z takich ścieżek jest ścieżka Forum Cyberbezpieczeństwa, w której poruszamy zagadnienia związane z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem, a zatem również i dezinformacją, o której sobie tutaj dyskutujemy w wielu różnych panelach. Poza tym jest też wiele innych ścieżek dotyczących nowych technologii, mediów, czy też problemów społecznych związanych z rozwojem technologicznym. Zatem to jest bardzo szerokie tematycznie forum, nie tylko ekonomiczne. Ja właśnie to jeden z ważniejszych tematów, głównych tematów tegorocznego forum. Po pierwsze, bezpieczeństwo, odbudowa Ukrainy i walka z dezinformacją. A jak ważny to temat w kontekście ekonomii, tych spotkań, rozmów świata biznesu, naukowców i samorządowców? Jak ważny to temat walki z dezinformacją? Muszę powiedzieć, że na tym forum widać bardzo wyraźnie, że jest to istotny temat. Jest bardzo dużo różnych paneli z różnych punktów widzenia. NGOsy, organizacje trzeciego sektora, bardzo różne media poruszają także tę tematykę. Również startupy i szeroko pojęty biznes zastanawia się nad tym, jak zarządzić kryzysami związanymi z dezinformacją. Zatem jest to bardzo różnorodne. Oczywiście jest też ścieżka związana z systemowym przeciwdziałaniem dezinformacji, też w obszarze zarządzania państwem, także bardzo szeroko i z różnych perspektyw omawiane jest to zjawisko. A czy przedstawiciele, tak jak już wcześniej powiedziałem, z 70 krajów świata, biznesu, naukowcy czy samorządowcy zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z dezinformacją w tym świecie realnym i wirtualnym? Tak, widać to zwłaszcza w takich panelach, które odnoszą się do sytuacji na Ukrainie. Paneliści dzielą się różnego rodzaju przykładami dezinformacji i to jest rzeczywiście ciekawe, zwłaszcza z mojego punktu widzenia, jak różnorodne są to techniki skierowane do różnych grup i narzędzie wpływu, które jest w rzeczywistości dostosowane do potrzeb danego społeczeństwa, a nie takie samo do wszystkich. Uniwersalne do wszystkich. Dokładnie tak, więc to są szalenie ciekawe rozmowy i dyskusje. No, mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli więcej tych przykładów omówić w naszym cyklu. Na ten moment gromadzę jeszcze wiedzę, jest naprawdę dużo ciekawych paneli, więc też jeżeli będą transmitowane, to zachęcam słuchaczy do odsłuchania. Pani doktor, pamiętam, jak w ubiegłym roku rozmawialiśmy też na forum ekonomicznym w Karpaczu. Jakie wnioski od tamtego czasu zostały wdrożone, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo? Coś udało się w świecie realnym wprowadzić w życie? Tak, z mojej perspektywy akurat Polska wypada bardzo pozytywnie na tle tego, o czym dyskutowaliśmy w zeszłym roku, zwłaszcza jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i powstanie takich inicjatyw, które mają służyć poszczególnym użytkownikom internetu do zgłaszania różnych incydentów, zarówno tych związanych właśnie z bezpieczeństwem, takim twardym cyberbezpieczeństwem, jak mówimy czasami phishing czy scam, te ataki cybernetyczne, ale także, o czym wspominaliśmy jakiś czas temu, strona Bezpieczne Wybory, na której możemy już wprost zgłaszać incydenty związane z dezinformacją. Tu muszę powiedzieć, że Polska wychodzi na takie prowadzenie pod względem tej innowacji, bo jak dotąd nie było takich inicjatyw w innych państwach, a przynajmniej nie na taką skalę jak u nas. Z pewnością do Forum Ekonomicznego w Karpaczu jeszcze będziemy wracać. Przypomnę, że patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio, a naszym gościem była dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie.